Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz uyuşturucu bağımlılığı. İslam'da insana zarar veren her madde yasaklanmıştır. Eğer zararı azsa ona mekruh deniliyor. Eğer zararı çoksa buna da haram deniyor. Mesela toprak yemek, toprak. Bir insan bile bile toprağı yerse, bu da haram oluyor. Haram oluyor. Yine bir insan ekşimiş yemeği yerse, yemek adı ekşimiş, o zaman başlamış, kişi bunu yerse, eğer az ekşimişse mekruh oluyor. Eğer zararlıysa, bu da haram oluyor. İşte uyuşturucu maddeler, bunlar tabii harama giriyorlar. Hadis-i şerifte buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, küllü müskirin haramın. İnsana sarhoşluk veren, kişinin beynini etkileyen her türlü madde haramdır buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Hep bunun haramdır bunlardan. Uyuşturucu bağımlılığın bunun ötesinde daha da büyük günahı da var. Mevla buyuruyor Nisa ayet 29'da ve la taktulû enfüseküm Mevla buyuruyor. Nefsinizi öldürmeyiniz. Yani kendinizi öldürmeyiniz. Allah-u Teala bize bunu böyle buyuruyor. Nedir bu? Yani İslam'da İntihar etmek haramdır, yasaklanmıştır. Bir insan acılara katlanamasa, sıkıntıya katlanamasa, bunalıma girse, artık öleyim de kurtulayım derse, kendini öldürür, intihar ederse, bu haram oluyor. Öbür kişi Allah katında katil oluyor muhteremler. Neden? Bu beden bizim değil ki. Bedene yaratan var. Beden ona ait beden. Bu öldürme de iki türlü oluyor. Biri fevri deniyor. Kişi kendini bir anda öldürme, intihar etmesi. Mesela insan beynine bir kurşun sıkar. Hemen de ölür. Ya tabii kimileri asıyor kendilerini. Öyle ölüyorlar. Bunların durumu ne olacak? Bu konu dışında bu ama ben kısa bakalım inşallah. İntihar eden kişi eğer o anda aklı başında değilse, şuurunu kaybetmiş, kendini bilmiyorsa, bilinci yoksa, o durum intihar etmişse tabii ondan sorumlu olmuyor Allah katında. Ancak Allah katında sorumlu olan akıldır. Akıl olmayan kişiye namaz da farz değil, oruç da farz değil. Bunlar mükellef, sorumlu olmuyor bunlar. Ancak Allah korusun, intihar eden kişi, intihar etmeye karar verirken de ve intihar etme o arada da aklı, bilinci yerinde ise tabii büyük bir günah oluyor. Katil yani. Nasıl katil oluyor? Diğer katilden daha da büyük günah fazla oluyor. Çünkü bir kişiyi başkasını öldürürken genelde bir neden olabilir. Olabilir. Ama insanın canına kıyması ise bir şey bu kabul etmiyor bu. Bu kadar günahdır. Böyle olmakla beraber intihar eden kişi bunun haram olduğunu anda biliyorsa, bunu kabulleniyorsa, imanında bir eksik yoksa yine ebedi cehennemde kalmamaktır. Ebedi cehennemde kalmaz. Günahını bitirir, oradan çıkar. Namazının kılınmasına gelince Hanefi mezhebinden yalnız Ebu Yusuf Hazretleri'ne göre namazı kılınmaz. İntihar edenin. Fakat buna karşı Az İmam-ı Azam'ın, İmam-ı Mahdi'nin bunların iştihadına göre ise namazı kılınır yine. Ve fetva bu şey üzeridir, namazı kılınır. Namazları kılınır. Ancak intihar esnasında, ona karar ver aşamasında Allah korusun, eğer bilinci aklı yerindeyse Allah katında çok ama çok günahkardır. Hadis-i şerifte bildiriliyor. Bir kimse neyle intihar ederse onunla azabı cehenneme devam edecek buyuruyor. Allah korusun. Demek ki intihar ikiye ayrılıyor. Biri fevri deniyor. Kendini öldürme. Asarak, zehir içerek, işte silah ile neyle olursa bu fevri. Bir de intihar var. Tedrici deniyor. Be. Tedrici yani derece aşama aşama kişi öyle bir iş fiil yapıyor ki yaptığı sonra kişi ölüme götürür. Sonu ölümdür bunun. İşte uyuşturucu bağımlılığın sonu ölüm muhteremler. Kişi ölüme götürür. Biraz sonra inşallah daha açıklığa gireceğim inşallah. Demek ki uyuşturucu kullanmak nedir? Tedrici ölüm, tedrici intihardır. Bu da intihara girmiş oluyor. Bunun için haramlığın ötesinde, madde olarak onun ötesinde bir de kişinin intiharına zamanla sebep olduğu, ölümü sebep olduğu için de intihar bölümüne Allah'a girmiş oluyor. Yine Allah Teala buyuruyor bizlere Bakara ayet 195'te وَلَا تُلُكُوا اِلَى تَهْلُكَ Kendinizi elinizle tehlikeye atmayın Mevlam buyuruyor. وَلَا تُلُكُوا بِيَيْدِكُوا اِلَى تَهْلُكَ Demek ki bir insan yaptığı bir iş kişi için bir tehlike teşkil ediyorsa onu yapmak da haram olur muhteremler. Şimdi gelelim inşallah uyuşturuculuktan. Birine bakalım inşallah maddi olarak da. Alkolün ilk basamağı biliyorsunuz bira. Alkole başlayanlar genç yaşta, küçük yaşta önce birayla başlarlar. Yani işte alkolü azdır, oranı azdır, şudur budur falan gibi şeylerle zararı azdır diye önce birayla başlarlar. Tabii birayla başlayan onda kalmaz. Alıştım ona. Dozunu artırması gerekir, daha ağırına gider. Uyuşturucunun da birası esrar muhteremler. Uyuşturucu kullananlar da buna esrarla başlarlar. Esrar hem nispeten daha ucuzdur diyene bakarak, eroine bakarak daha ucuzdur. Hem ucuz olduğu için, bunun için esrar da uyuşturucu, yani beyaz zehrin buna birası deniyor. Ve beyaz zehir açılan kapının da ilk basamağı da esrar kullanma alışkanlığı muhtemelen. Esrar nedir tabi? Tabi aslı bitki. Şarap da üzümden oluyor, onu da aslı bitki aslında. Esrar, Hint keneviri denen bitki vardır. Hint keneviri denen bitki. Bu bitkinin yaprakları koparılır, kurutulur, ufalanır, kabuğundan geçirilir. Ondan sonra bunlar hamur haline getirir derken, yani esrarın kökeni olmuş oluyor. Fakat bitki olmakla beraber tabii bitkinin de tabii zararlısı var. Şimdi hayvanlar bile çayırda otarken hep otamıyor hayvanlar bile. Hayvan bilmediği bir türünü gördü mü bir koklar, moklar onun işte tadına bakar icabında onu koparır yemez muhteremler böyle. Değil mi? Bunun da bitkidir, Hint kenevidir bu da aslı bunun da bundan yapılır. Yalnız esrar çok çabuk insana bağımlı yapar esrar muhteremler. Yani kişi bunu tam bu sigara şekilde içilir, tütüne karıştırır veyahut özel olarak kağıtlara sarılır. Hap şeklinde olabilir. Bunun türleri vardır. Genelde gençlerimiz çoğu buna hap şeklinde buna başlarlar. Okul çağlarında bile başlarlar. Bu ne yapar insanı? Çok kısa zamanda çabucak kişiden bağımlılık yapar. Hemen bağımlılık yapar. Nedir bağımlılık? O şeyin kölesi olur yani. Köle. İrade gücü elinden alınır. Artık kişi buna direnemez. Kişinin direnci gider. Kişinin özelliği gider. Kişi onun kölesi olur. Her şeyi unutur kişi. Fakat zamanla bu kişi yetmez ama muhtemelen. Yetmez bu. Ne yapar bu sefer kişi? Ya dozunu artıracak ya da daha kuvvetli morfin, kadein gibi, eroin gibi şeylere yönmesi gerekiyor. Bunu tabii kim yapıyor bunlara muhteremler? Ne yazık ki para. Para muhteremler. Yani kişiler sırf para kazanmak için böyle gençliği mahvediyorlar, zehirliyorlar. Yani zehirlemen dışında insanlıktan çıkarıyorlar gençleri. Sırf para için böyle. Tabii bir de bazı örgütler de gelir kaynağı olarak bu ticareti yapıyorlar bunlar da. İlk olarak esra başlayan kişi ne yapar? Önce bu kişiye bu hoş gelir ilk başta. Hoşuna gider. Önce hayal gören başlar, hayal. Ama o kişiye göre tatlı bir hayal. Sonra rüyalar falan görmeye başlar. Arkasından baş dönmesi işaret eder. Baş dönmesi başlar. Dolaşım sistemi bozulur. Kan dolaşım sistemi bozulur. Bu kişinin göz bebeği büyür bakın muhteremler. Demek ki bir kimse eğer esrar kullanıyorsa ne olur? Onun gözüne bakınca belli olur. Onun göz bebeği büyür. Bir de bunlar esrar kullananlar ışığa karşı da duyarsız olur bunlar ışığa karşı. Normalde insan ışığa bakamaz. Güneşe insan bakamaz. Fakat bu esrar keşfeden kişiler bunlar gözünü açar, ışığa bakarlar. Hiç bunlar etkilemez de bunlar. Ve bunlar da kalp atışı dengeyi bozar, hızlı kalp atışı atar. Bunlardan sonra uyuşukluk, miskinlik başlar, tembellik başlar. Ağırlık başlar, kendini salar bu kişiler. Bunlar nedir? İlk baştaki öncü belirtiler bunlar derler. Esrar kullanan kişilerde hız ölçümü olmaz. Hız ölçümü bilemezler bunlar. Bu karmaşık olur. Hızlı giden kişi kendini çok yavaş gittiğini zanneder. Hele Allah korusun arabada ise direksiyondaysa kişi, o anda esrar kişiyi kullanmışsa, bu kişi nedir? Ne kadar hızlı gitse gitsin, gaza ne kadar bassa da bassın, ona göre çok yavaş gidiyor. Durmadan gaza basar, durmadan sollar, mallar, şunu bunu yapar, durmadan sollar. Bu kişilerde hız ölçüsü kaybolur. Hızlı giden de, kendini uçtuğunu zanneder, hızlı gittiğini zanneder, yavaş giden de. Hızlı giden de, kendini yavaş gittiğini uçtuğunu zanneder kendisine. Sonra bunlar da, esrar kullananlar da titreme başlar. Onlara bakınca elleri, ayaklarına ve titreme başlar. Sinir sistemi bozulduğu için. Merkezi sinir sistemleri, asıl konu gelecek. Bedeni yöneten beyinde merkeze var. Sinir sistem merkezleri var. Esra burasını tahrip ettiği için ne olur? Bu kişilere bakılınca bununla ellerinden titreme olur. Genç olduğu halde. Sonra bulantı. Bunlar devamlı bulandır mideleri. Kusma. Kusarlar. Kulak çınlaması. El ayakları soğuma başlar. Bu nedir? artık o esrarın zehirinin tehlike sinyaller bunlar muhteremler. Yani bir esrarlanan kişide bu belirtiler oldu mu? Bir titreme, elde bileme titreme olur. Bulantı, kusma, kulak çınlaması, el ayağı soğumaya başlar. Bu nedir? Artık o kişi o esrarın zehrine tam yakalanmıştır. O kişi artık tehlike sinyalleri çalmaya başlamıştır. Ayrıca esrar daha ne yapıyor muhteremler? Merkezi sinir sistemini tamamen tahrip ediyor. Merkezi sinir sistemi. Beyinden merkezde var. Bu beyindeki merkezlerin bir kısmı bizim irademize bağlı. Bir kısmı irademize bağlı değiller. Otonom diyor bunlara. Bağımsız deniyor bunlara. Böylece. Mesela sindirim sistemi, solunum sistemi, dolunum sistemi, dolaşım sistemi hep bunların merkezine yönlendiriliyor beyinden. Bunlar bize bağlı değil ama. Fakat esrar içen kişi ne oluyor? Bu merkezler tahrip ediliyor. Yani bombalanıyor. Merkezler, karakarlar bombalanıyor, tahrip ediliyor muhtemelen. İradesine bağlı merkeze bombalanıyor, tahrip ediliyor. Tahrip ediliyor. Bu defa kişiler ne başlar? Düşünme yeteneği gider. Artık kişi bir şeyi düşünemez. Ne anlama geliyor bu? Hayvansal yaşama dönüş anlama geliyor muhteremler. Çünkü hayvanlar duygusaldır hayvanlar. Hayvan acı kınca saldırır, şuna buna saldırır o anda. Hiçbir hayvan yapma işin sonunu düşünemez. İnsan değil hayvandan farkı düşünme yeteneği. Ben bu iş yaparsam ne getirir ne götürür. Sonu ne olabilir? İşte esrar keşlerde bu düşme yeteneği gider. Hayvancasına öyle harekete bulunur. Ve beyinde kontrolü tamamen kaybeder. Beyinde kontrolü kaybeder. Artık o kişi kendine hakim değildir. Bunlarda aşırı heyecanlı olur bunlar. Aşırı telaşlı olurlar. Ve bir de bunun kötüsü dışa karşı da çok da saldırgan. Saldırgan adamlar böyle. Böyle abiyorum vahşi hayvan gibi, kuruz köpeği gibi bunlar da topluma karşı, ailesine karşı, ana babasına, yavrusuna karşı bunlar saldırgan olur bunlar. Bu duruma gelen kişiye bir de bunlarda suç işleme iştiyakı doğar bunlarda. Yani her türlü suç işleyebilir bunlar. Kavram kalmaz bunlarda. Ahlak kalmaz, inanç kalmaz, bir şey kalmaz bunlarda. Son düşünemez, bir muhakemeteni olmaz, son düşünemez. Bunlar her türlü suçu işleyebilirler. Bunların üzerine gidilirse buna bir patlama infak olur bunlarda. Ve bundan tabi sonra cinnete kadar gidebilirler. İşte bunun için muhterem cemaatimiz ne kadar terör, örgütleri varsa hep onlara bu tip insanı kullanırlar bunlarda. Yani bazı gençleri özellikle böyle uyuşturucu alıştırırlar, bunu bağımlısı yaparlar. O kişinin artık düşünme yeteneği gider, beyin kontrolü gider, insanlığı gider, her şeyi gider, saldırgan olur, topluma karşı küskün olur. Bu haller olunca ne kadar örgüt var, terör örgütleri varsa onlar bunları kullanırlar muhtemelen. Maşallah kullanırlar bunları böyle. Git falan yere bombala. Hiç düşünmez ama. Hiç düşünmez böyle. Gayet güle güle, gülerek böyle sevinç onu iş yapar. Git filan kişiyi vur. Hiç tanımıyor. Tak tak vurur. Muhtemelen böyle. Yani toplum için bakınız bu kadar tehlikeli mikrop olmuş oluyorlar. Bunun için bunlar polise saldırır, askere saldırır, orduyla savaşırlar muhtemelen böylece. Yani kolayca teslim olmaz muhtemelen böyle. Yani tam o uyuşturucu almış kişiye, bunlara kolay teslim olmazlar. Neden olmazlar? Yok ki yeteneği yok ki düşünebilsin, muhakeme edebilsin. İyi kötü ayıramaz ki. Yani teslim de olamaz. Bunun için ölür, o yolda Allah korusun, cehenneme gidecek kendisi. Bunu bildiği halde askere saldırır, polis saldırır, orduya saldırır. Hiçbir şey çekilmez kendisi. Bir de bundan tabi artık sonları geliyor. İşte nasıl olur bundan sonra doğru bunlar? Bunlar yalnız kendini beğenir buna. Yalnız kendine güvenir bunlar. Topluma küser, nefret eder. En yakın nefret eder. Yalnız kendine güvenir, yalnız kendini beğenir. Bunlarda şuur kaybı başlar. Şuur kaybı. Sanki hiç kişide beyin yok artık. Hiçbir şey bilmez. Zihin bulanıklığı. Hatırlayamaz bir şeyleri. Bulanık, karışık her şeyleri. Derken depresyon. Ne depresyon muhteremler? Ruhsal çöküntü. Depresyon bana derler. Ruhsal çöküntü. Artık ruhan biter, çıkar, çöker artık. Böyle. İnancı kalmaz, imanı kalmaz, günah sevap kavramını bilmez. Bir anda ruhsan çöker, ruhan çöker. Tabi ruhsal buralığım, ruhsal sıkıntı çöker burada. Ve miskinlik dönemine girer. Miskin artık kımıldayamaz sanki böyle. Uyuşuk böyle nasıl abirin yılanlar soğukta uyuşur yılanlar öyle durum bunda artık. Artık o döneme girer. Ve bunların sonu başta beyin olmak üzere. En başta beyin olmak üzere. Bunların bütün canlı dokuları, bütün organları yıprandır vaktinden önce. Yani kişinin belirli bir vakti var, yaşlanma vakti vardır. Bunlar eğer genç yaşta bu esra uyuşuna başlamışlarsa, bunların vaktinden önce beyin yıpranır. Bütün canlı dokuları, bütün organlar, hepsi bundan yıpranırlar. Tabii kişi ne olur? Genç yaşta erken bir yaşlanma. Bakıldığı zamanlar çok yaşlı dede gibi görünür genç yaşında olduğu halde. Ve bunama başlamadı. Bunama hali başlar bunlarda. Yani ne konuşuyor bilmez, sabuk sabuk konuşur, bunama hali başlar. Ve sonunda çıldırma. Çıldırır mıdır? Çünkü insanın doğası bunu kaldıramıyor. Yapı bunu kaldıramıyor. Allah insanı bu işi yaratmamıştır. Bu doğasına tam tersi düştüğü için sonunda çıldırır. Ve kişi ölüm komasına girer, ölür gider muhteremler. Bunun için adı cemaatimiz, tabi herkes, öyle tabi insan yavrusunu, genç yavruları, erkek kız olsun, yakınlarını, toplumu bu beladan korumak gerekiyor muhteremler. Tiner olsun, hap olsun, mesela esra olsun tabi, hangi olursa olsun, uyuşturucuyu bir insan kullanmaya başladı mı diye benziyor bu. Nasıl balık oltayı yuttu mu artık avcı elinde artık balıklar. Artık istediği gibi şeker alırım ben her şey böyle. Demek ki bir insan Allah korusun uyuşturucu reklamı kaptırdı mı arkadaşları, çevresi hatta bilmeden kişiye bunu verirlerse, içirlerse ama kişi buna bir defa kaptırmıyor kendisini, onun bağımlısı olur, onun kölesi olur derler. Onun kölesi olur. Bunların kurtulması da ilk baştan gene olabiliyor. Artık son dönemi yürüten sonra artık beyin gitmiş. Beyin artık tahrip olmuş. Yani insan yöneten merkezler yok artık. Tahrip olmuş. Organlar tükenmiş artık, bitmiş. Artık bunun sonu ölüm ve çılgınlık. Peki acaba neden bu insanlar bunu kullanıyorlar şimdi muhteremler? Böyle olduğu halde. Biliyorsunuz bütün dünya devletlerinde uyuşturucu kullanımı yasak muhteremler. Yani imarı da, taşınması da, satışı da, kullanımı da bütün dünyada yasak. Böyle olduğu halde ne oluyor? Başta Amerika muhteremler, Avrupa, tabii Türkiye, bütün dünyada bu kullanım hızı artıyor ama. Hızı artıyor muhteremler. Bu kadar polis tedbir alınıyor, şunlar bunlar alınıyor, kanun yasaklar bu kadar. Önüne geçilemiyor, hızı artıyor bu. Hatta orta derece okullarda, ya bırak üniversiteyi de, orta derece okullarda bile hem kız arasında hem erkek arasında da uyuşturucu bağımlılığı da hızla gidiyor muhtemelen. Efendim işte bana ne? Tabi diyemeyiz muhteremler. Diyemeyiz. Komşuya bir yanarken insan rahatlık atıp uyuyamaz tabi. Buna bana diyemeyiz. Neden diyemeyiz muhteremler? İşin acı yönü şurası. Öğrenciler arasında da uyuşucu bağımlılığı korkunç boyutlarda bak muhteremler. Öğrenci arasında da uyuşu bağımlılığı korkulu boyutlarda. Ne anlama geliyor bu? Yarın Türkiye bunlara teslim edilecek. Bunlara. Böyle esrarkeşler, uyuşturucu kullananlar iktidara girse ne olur muhtemelen kardeşim? Tabii bütün dünya bunun gibi. Dünya devletlerine başta bunlara gelince ne olur? Dünyada Allah korusun muhtemelen yaşamaz dünya. Çünkü saldırgan, acımasız, düşüncesiz, merhametsiz kişiler olacaklar bunlar. Dünya kan gönlü döner muhtemelen böyle. Dünyada yaşanmaz muhtemelen böyle. Yani bütün dünya devletlerinin buna çağırılması şart, zorunlu muhtemelen böyle. Amerika'da Türkiye'den daha fazla Amerika'da muhtemelen. Avrupa'da daha fazla böyle. Yalnız dikkat çeken bir olay var muhteremler. Eğer bir yerde İslami bir yaşantı bir şey olsa, mesela genç kızlarımız örtü falan başı olsa bir şey olsa, hemen bu medyaya yansıyor. Aleyhinde kampanya, propaganda, saldırı. İslam karşıtlığında bu kadar duyarlı bir medya muhteremler. Bu da bizim için bir, ne diyeyim artık, bugünkü kelimeyle şanssızlık diyeyim muhteremler. İslam'ın yok şanssızlık da, o kelime kullanıyorum muhteremler. Yani medya bunu gündeme getirmiyor ki muhteremler. Liselerde kız erkekler uyuşturucu kullanıyorlar. Onu kullanan kişinin de ahlak mefhumu kalkıyor ama. Ruhan çekiyor. İnanç sistemi tam yok oluyor. Her şey yapabilir bunlar. Yani fuhuş yapabilir, örgütlere mensup olabilir, cinayet işleyebilir, her şey yapabilir bunlar. Bu bilindiği bir gerçek, bilimsel gerçek olduğu halde medya bunu durması gerekirken ve medyanın eğitimci olması gerekirken bu konuda bu konu pek gündeme getirilmiyor muhtemelen. Ne yazık ki 3-5 tane kızın başörtüsü konu. Gündem bu. Ya kalk gündem bu muhtemelen efendim. Allah'ın sonu eylesin inşallah. Efendim işte yasaklar, kanunlar var. Yetersiz muhtemelenler. Yetmiyor kanunlar işte. Önleyemiyor bunu. Bir olay anlatayım size muhtemelenler. Bana anlattığı biri çok ilginç geldi bana da. İlginç geldi bana. Bir şoför. İstanbul'dan mal yüklüyor. Anadolu'ya bir vilayete malı götürüyor. Oradan malı indikten sonra biri geliyor yanına. Benim de evime şahım var taşlanacak. O ilin ilçesine. Götürür müsün? Götüreyim tabii diyor da. Eşli araba bakıyor. Bu eşli arabaya sığmaz diyor. Havadelim eşyalar. Diyor ki eşya sahibi de bunun kilosu yok fazla. İşte konu kanepe malepe ama kaba şeyler bunlar. Bunun kilosu tutmuyor fazla. Tamam diyor ki tutmuyor ama fazla diyor. Havaleli bu diyor böyle. Eğer diye gideceğimiz yerde üst geçit varsa diyor, oradan geçemeyiz diyor. İşte bakın şimdi, malın sahibi de bunun ne olduğunu bilemiyor. Üst geçit ne olduğunu bilmiyormuş bu da. Bizim orada yok öyle bir şey diyor. Peki öyleyse, şu etapında yüklüyor bunları ama havale olmuş arabası. Buranı çekmiş, gidiyorlar. Ortaya gelince şoför yavaşlıyor. Bakıyor karşıda köprü, üst geçit köprü var yukarıda. Şöyle yavaşlıyor. Köprüye gelince şoför duruyor. Niye durdun diyor. Baksana diyor işte 4.50 yazıyor diyor. Bizim şeyim yüksek diyor bundan diyor. Hem adam aşağı atlıyor. Bir sağa sola bakıyor. Korkma geç diyor. Yok bu trafik. Geç gitsin diyor. Yok bu trafik diyor benim muhtemelen. İşte muhtemelen. Yasak bu muhtemelen. Yasak bu böyle böyle. Bak trafik burada yok. Kimse görmez. Geç gitsin diyor. Şimdi demek ki uyuşturucuda yalnız kanun, yasaklama, ceza ne yetersiz muhteremler. Çünkü bunun ucunda bir de aşırı bir gelir, para var bunda böyle. Övgüsel bir yönde yönlendirildiği için bunlar, para olduğu için tabii bunu önlenemiyor bu. Ne gerekiyor muhteremler peki? Şu anda dünyada bir manevi boşluk var dünyada muhtemelen. Yani sanki bir haşa bir fetre dönemi. Yani peygambersi bir dönem gibi şu anda yeryüzünün dünyanın her tarafında bir manevi boşluk var muhtemelen. Hristiyan dünyasının elinde İncil var. İncil onu tatmin edemiyor ama. Edemez ki ya. Edemez ki muhteremler. Yani inceleyin muhteremler. Ki bırakın bizim Müslümanları, kendi Hristiyanlara bile, biraz sağduyulu olan Hristiyanlara bile İncil'in insan sözü olduğunu, Allah kelamı olmadığını, sonradan yazdığını kabulleniyorlar. İncil'de. Yuhanna'ya göre İncil, Matta'ya göre İncil, Luka'ya göre İncil, Marcos'a göre İncil. Hani Allah'a göre İncil? Dört yazar var. Aynı başlığı, aynı konuyu tam ters bir şekilde yorumluyorlar. İnsan sözü muhteremler. İşte hikayeler var İncil'de. Bir hikaye var muhteremler. Esinleme İncil'in son bölümünde. Efendim işte gökyüzünde bir kadın. Doğum sancısı çekiyor kadın. Bir de yılan varmış. Doğan şu yutacak, bekliyor. O kadar büyükmüş yılan, yılan şöyle kuruna, yıldızlara vuruyor. Yılı, üçte birine yere düştü yıldızların, bak muhteremler. Orta çağ Hristiyanlar için, İncil onlar için olmuş, orta çağ döneminde. Ama bu çağda İncil bunları tatmin edemiyor muhteremler. Mesela Galilolar, dünyanın dönen değişikler afo edilmişler. Edemiyorlar. Bunun için bugün Amerika, Avrupa halkı Hristiyan değil, ateist mi? Ateist muhteremler. Hristiyan değil bunlar. Kiliseler bomboş. Kilise bomboş. Ne yapıyorlar? Yeni müşteri alıyorlar kiliselere. Müslümanlar vasıtasıyla. İslam dünyanın kopmak istiyorlar muhteremler. Yani kendi ülkelerine çalışamıyor misyonerlere muhteremler. Avrupa'da Hristiyanlar, Avrupa'da Amerika'da çalışamıyor misyonerler. Ne yapıyorlar? İslam ülkelerinden yeni müşteri arıyorlar. Kiliseler bomboş. Ancak bir cenaze merasiminde papazına bir yağ sürüyor onlara. Zeytinyağı, kutsal yağ sürüyor. Doğumda onlara bir yıkıyor onları. Baptiz yapıyor onları. Sudan yıkıyor onları. Bir de kinike yakıyor. Kiliselerinde. İşte adı cemaatimiz Hristiyan dünyası ateist. Hristiyan değil. Ateist muhtemelen. Dinsizlik böyle. Dinsizlik. İnsanın fıtratında, yaradığı doğasında ne vardır? İnanç var, inanç vardır. Ruh var insanda. Ruh inanç istiyor. Ruh gıda istiyor. Bunu alamaya ne yapıyor Avrupalı, Amerikalılar? Artık insanlığından tiskiniyorlar. Uyuşturucuya bağımlı olur muhteremler. Ya Türkiye'mizde ne yazık ki muhteremler İslam'dan koparılan Türk gençliği de yeri ateist muhteremler. Türk gençliği de muhteremler. Ateist. Bir çocuğa, ufak ağlayan çocuğun ağzına bir yalancı meme verirler. Çocuk bir an içinde o yalan memeyle hafif oyalanır. Ama bakar ki karnı doymuyor onunla. Gönlün tatmin olmuyor. Ne kadar çocuğu yalan memeyle sana soksan da ağzını çıkarır. Ağlar şey muhteremde. Ne ister? Çocuk gerçek meme istiyorum der. Ya muhterem der. Sok ağzını yalancı memeyi. Sok ağzını yalancı memeyi değil mi? Karnı aç çocuğun muhterem der. Tatmin olmuyor. Ağzını dışarı çıkarır. Ağlar. İsyan eder çocuk. Gerçek meme istiyorum der. Türkiye'mizde de muhteremler bir takım sapık inançlar, ideolojiler, görkemli törenler şunlar bunlarla oyalamak istiyor gençleri, yalancı meme gibi. Ama bunlara tatmin olamıyor ki insanlar muhteremler. Ne istiyor insanlar? Gerçek inanç istiyorlar. Gönül Allah istiyor mudur? Gönül Allah istiyor muhterem. Gönül. Mevla buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ela bak. Dikkat edin Mevla buyuruyor. Bi zikrillahi tatmenül kulub. Ancak Allah ismiyle, Allah inancıyla, Allah ermek ile o zaman gönüller tatmin oluyor muhtemelen. Eğer Allah korusun muhteremler, ülkemizde yaşayan sağduyu sahipleri insanlar bu işe el atmazlarsa, önlem almazlarsa, bu işin öncülüğünü yapmazlarsa bunlar, geleceğimiz karanlık muhteremler. Karanlık muhteremler. Bugün sosyetikte eroin kullanıyorlar. Sosyetik muhteremler. Düşünün ki böyle, uyuşturucu bağımlı bir gençlik, yarın bundan ihtiyaç gelecekler. Bürokrasi bunu olacaklar bunlar. Esnaf bu olacak, memur bu, amir bu, bunu olacaklar bunlar. Bir de muhteremler, bir morfin işi var uyuşturucu olarak, morfin. İşte kısa ona bir bakamış onda morfin meselesine. Morfinin her Müslümanla bir ilgisi var muhteremler şimdi. Esra deyince tabi normal Müslümanlar yani bir ona uzakız diye araya bir duvar çekerler. Fakat morfine gelen iş değişiyor morfinde muhteremler. Morfin nedir muhteremler? Biliyorsunuz iğne yapılıyor insanlara morfin, uyuşturucu, ağrı kesici. Nedir bu? Bitki vardır haşhaş diye. Haşhaş bitkisi vardır. Bu Türkiye'de yetişiyor. Bilhassa Afyon'da. Zaten haşhaş Afyon'un elde ediliyor. Aslında Afyon'un ismi eskiden Karahisar. Yani Selçuklular Afyon'u alınca Roma'dan ona o ismi vermişler Karahisar diye. Hisar kale anlamına geliyor. Afyon'un merkezinde Sarp Tepe'de bir kale var. Kara anlamı olduğu için yani Karakale anlamına geliyor. Sonradan ismi Afyon Karahisar olmuş. Afyon yetişişini buluruz orada. İşte bu morfin haşhaş denen bitki. Bitki bu da böylece. Bu bitkinin yapraklarından faydalanılmıyor. Yalnız ham meyveleri alınıyor. Daha olgunlaşmadan, sütlüyken alınıyor. Ham meyveleri bu şekilde kesiliyor. Bundan bir sıvı çıkıyor. Bu çıkan sıvıya afyon deniyor muhtemelen. Afyon. O da uyuşturucu. Bu afyondan da morfin elde ediliyor. Morfin bak. Morfin elde ediliyor. Morfin ne oluyor? Morfin tabii tıpta da kullanılıyor. Bir de uyuşturucu olarak kullanılıyor. Onlar da morfin, man denir onları kullananlar da. Tıp da uyuşturucu olduğu için ağrı kesicidir kendisi. Bilhassa ameliyattan sonraki hastalara bu uygulanır, morfin verilir bunlara. Ağrı hafiflemesi için. Yine çok sancılı kanser hastalıklarında morfin verilir. Hafifte sancıyı. Ani ağrılarda, yanma, kırma gibi ağrılarda buna da verilir hafiflemesi için. Bir de bunun dışında muhteremler, aşırı heyecanlanma, aşırı korkmada, bir de uykusuzlukta da bu verilir muhteremler. Yani uyku hapı alan kişi mutlaka morfin almış oluyor muhterem. Bak bu var böyle. Demek ki kim uyku hapı alırsa o haftada morfin var muhteremler. Var. Bir de bazı Müslüman kardeşlerimiz var. Hiç derdi olmadığı halde kendi kendine zorla dert bulanlar var. Nedir bu da? Evham hastalığı. Evham. Bu evham hastalığı derdi olmayanların bulduğu derttir muhteremler. Bir insanın bir derdi olsa, kafası bir şeye takılsa onda evham olmaz. Alacağı ver, işe girecek, evlenecek, şunu yapacak, bunu yapacak, borcu var, şusu busu var. Kişi onunla meşgulken bu evham olmaz böyle. Kim evham olur? Bir derdi yoktur. Dört dörtlüktür. Dur diye kendi kendine takar kafasına bir şeyi, onu işlemeye başlar. Buna evham hastalığı denir. Ne yazık ki muhterem cemaatimiz, bugün evhamlı kişiler ne yaparlar? Bir kısmı bakıcılara gider, bakıcılara gider. Nedir bakışlar bunlara? Sana büyü yapmışlar, sen büyülüsün der. Çöktü zavallı. Koy buraya kendisi ev yapar, ben büyülüyüm bana. Tabi mıskı yapar, şunu mu yapar, okur üfler püfler. Ama tabi hiç yoktu. Hastalığı yok kendisine böylece. Bu bilemedi, başta bakıcıya git bakalım. Ona gider o senin cin var der, öbürü peri var der, öbürü şu var der, bu dever. Zavallan parasını yerler muhteremler. Bu da büyülüyüm, cinliyim diye bu derdinden daha evhama kapılır, daha çok korkar kendisi. Badana çapa yatıyor da batıyor, batar, batar, batar muhteremler. Bunlar bir kısmı da doktora giderler. Çünkü evhamlı kişide tabii beyindeki sinir sistemi de bozulur. Beyin muazzam, beyin yorulur. Beyin yorulunca kalp sıkılır. Kalbi muazzam sıkıntı olur. İştahsızlık olur. Solunum sisteminde zahmeti olur. Genç olduğu hiç kuvveti kendi kalmaz kendisinin. Bu da toplumdan kopar. Yalnızlığı sever, sessizliği sever, karanlığı sever. Bu duruma kişi gelir. Bu durumda devamlı kişi kendini dinler bu arada. Bakar, benim kalbim hasta der. Gerçekten solunum sistemi zorlaşır. Çünkü beyin sistemi bozulur. Tabii tahlil yaparlar, filmler çekilir, kalpte bir şey yok. İşte buram ağrıyor, buram ağrıyor. Bu ananın başı doktora gideyim der. O da oraya gider muhteremler. Bunlara ne yaparlar bunlara da psikolojide? Ancak yine morfin uyuşturucu verirler muhteremler. Uyuşturucu verirler muhteremler. Uyuşturucu. Peki ne olur uyuşturucu ne olur? Onun bağımlısı olurlar muhteremler. Yani uykusuzluktan dolayı kişi morfin alsın, uyuşturucu alsın, onun bağımlısı olur. İlk baştan bir rahatlar, hafifler. İlk uyuşan kişiye, uyuyamayan kişi mesela, evhamlı kişi ilk baştan böyle bir uyuşucu aldı mı, hap olsun, olsun, olsun, aldım bunu, önce bir kendi bir rahatlık hisseder. Bir dinçlik hisseder kendisinde, bir mutluluk hisseder, bakar güzel bir hal. Tatlı uyudu kendisi de. Ama hemen bu kişi bağımlılık yapar, sonra ne olur? Bunlar yetmez şimdi. Doktora gider, doktor bey, sen bana ilaç vermiştin, çok güzel olmuş ama ay başta hastalığım değişti şimdi, buna fayda etmiyor buna bunlar. Yani doktor biliyor tabii, ne yapar? Dozunu arttırır muhtemelenler. Arttırır. Bilhassa bu morfin muhtemelen daha tehlikeli muhtemelen. Esran daha tehlikeli bu. Uyku için ne yapma gerekiyor muhtemelenler şimdi? Kısaca inşallah. Uykuyu temin eden beyne merkez var muhtemelen böyle. Uyumayı sağlayan beyne merkez var. Bu bir alışkanlığa bağlı olarak bir insan düzenli yatıp kalkıyorsa o zaman uykusu gelir kişinin bence. Eğer imkanı varsa en başta budur. Düzenli saatte uyuma. Bunun dışında uyku merkezi her 90 dakikada bir uyku sinyali salar. 90 dakikada bir böyle. İnsan bazen otururken uykusu gelir kişinin birdenbire gelir. Bilhassa belirli vakitler vardır. Güneşin doğacağı anda, öğleden sonra bir de yatsıdan sonra yani 11'den sonra 3 arası bilhassa uyku salan, temin eden merkez daha çok sinyal verir muhteremler. Şimdi İslam'da bu arada uyumakta sünnettir bakın muhteremler. Sünnettir böyle şey. Hatta bir kişinin mesela şoför uykusu gelse ne yapması gerekiyor bakın muhteremler. Hadis-i Şerif Buhari Müslim'de buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri İzâ neâse hadüküm ve bi yusalli sizden biriniz namazı kılarken uyuklaması gelse bak, kişi namaz kılıyor uyuklaması geldi feli yarkud hemen yatsın hatta yezebe anün nevme o kişiden uyku hale gidinceye kadar yatsın son namazını kılsın yani eğer o namazın farz ise vakti çıkmayacak ise kişi mesela kısa gecelerde yoldan geldi uykusuz yorgun yatsa uyusa kalkıp kılamaz yatsıyı. Bu kişi ne yapar? Hiç olmazsa farzını bitirir kılar. Bunu kılar bunu. Ama bunun dışında vakit varsa veya kişi nafile namaz kılsın ne yapması gerekiyor bakınız. Uykuluk namaz kılmama gerekmiyor. Namaz ki dinin direğiyken böyleyken demek ki bir araba sürücüsü de yolda uykusu bastı mı kendisini? Şimdi öyle değil muhtemelen. Öyle değil bu. Beynin merkezden uyku devamlı 90 dakikada bir bedene sinyal verir. Mesaj geliyor ona böyle işte. Uyku hali gelir, bakar, görmez muhtemelen. Neye gerekiyor? Hem arabasını bir kenara çekip uyuması gerekiyor İbrahim muhtemelen. Uykusu gelen kişi de şu haller olur. Hep bildiğiniz gibi huzursuzluk anda. Bir huzur bulamaz kişi bir. Sıkıntılı. Baş ağrısı olur. Unutma. O anda en bildiği şeyi unutur ve dinlediği halde anlayamama. Kişi uyku bastı mı o kişi birini dinliyorsa bile anlayamaz onu. Haber dinlese o anlayamaz kişi anda böyle. Ve solunum bozukluğu başlar muhteremler. Bunlar başlarlar. Şimdi uyku işine gerekir muhteremler. Önce düzenli uyku tabi şart bu. Bunun dışında bir de çok tok yatmak uykusuzluğa sebep oluyor. Aşırı tok yatmak. Biz de genelde Türkiye'de en ağır yemekler akşam yemeği. Tam ters zıttı mı? Tam ters zıttı. İşten gelecek kişi, hanım gezmeden gelecek, şu bu olacak. Akşam yemeği. Bir de orta orada bir arada bulunuyordu genelde akşam yemeğinde. En ağır yemekler akşam yemeğinde. Çorbası, yemeği, pilavı, tatlısı, şunlara, bunları. Ondan sonra kadar bir hararet, bir sıkıntı. Yaz uyu bakalım. Uyur musun? Uyuyamazsın muhtemelenler. Aşırı açlık. Bu da uyutma insanı muhtemelenler. Kişi gayet aç karnı. Peygamber uyuyamadı bir gece kalktı. Uyutma bu da uyutmaz. Sonra gece günümüzde kahve azaldı ama çay. Açlığa yemeği tabi ağır olunca üzerine gerekiyor, içiliyor. Demli çay. Aman demli olsun. Aç şekilde demli olsun muhtemelen. Demli çay. İçtik mi çay ne oluyor? Uykuyu bu da kaçırır muhtemelen. Bir de akşamdan sonra beyni, zihni yormamak gerekiyor. Yani günün yapılan iş yerine kalması gerekiyor. İşi eve taşımamak gerekiyor. Kişi yemekten sonra da oturduğu yerde de kafasının içine taktığı muazzam beyni yoruyor, zihni yorursa o beyin yorulunca uyku tutmaz muhtemelenler. Mutlaka iş, işine kalması gerekiyor. Bir de günümüzde televizyon, televizyon. Tabii çok da kolay bir şey. Kişi oturduğu yerde eline küçük bir alet, cihaz, kumanda adı altında, o kanala, bu kanala. Televizyondaki görüntüden sık değişti mi, bu gözü de yoruyor, beyni yoruyor muhtemelen bakınız. Bir kişi arabayla giderken önüne düz bakarsa, göz yorulmaz, beyin yorulmaz muhtemelen fazla. Ama kişi arabada giderken yandan baktığımı sürekli değiştiği için kişinin zihni, beyni, gözü çok aşırı yoruldu muhtemelen bakıyorum. Televizyonda da eğer aynı görüntü, mesela bir sohbet gibi aynı bir görüntü devam ediyorsa o insan yorulmaz. Ama sürekli değişen görüntüler, bu arada zavallı yavrularımız muhtemelen. Zavallı yavrularımız için, çocuklarımız için bence. Özel çocuklar için olan programlarda böyle sürekli değişim. Vallahi acıyor muhtemelen be. Yazık oluyor muhtemelen. Yazık yavrularımıza muhtemelen böyle. Yazık oluyor böylece. Çok kadınlar da ne yapıyor? İşi var ya, çünkü onu aldansın. Aldansın diye açıyor onu, çocuğun değişiyor ona. Çünkü dikiyor gözlerini, kafası olan çocuğun sürekli değişim. O körpe, dimağı, o beyin tahrip oluyor muhtemelen. Gidiyor muhtemelen. Yani gençliğin sonu çok tehlikeli muhtemelen böyle. Sağlıksız gençlik yetişiyor muhtemelen. Yetişiyor böylece. Bir de eğer televizyonlarda böyle heyecanlı filan şu bu filmlerde varsa, bunlar varsa artık işte heyecanda şudu, bu oldu. Onlar usulü kalmışlar muhtemelen. Sonucu belli olan meseleler onlar var. Yapmış işler onlar var. Bir de adı cemaatimiz yatmanda usulü var şimdi. Bir gün yatacağı zamanlar eğer biraz fazla yorgunsa, stresliyse biraz, kişide bir sinir bozukluğu varsa ne yapması gerekiyor? İmkanı varsa ılık bir duş almak. Çok ılık olacak ama. Sek olmuyor muhtemelen. Ilık duş almak. Bunu yapamayacaksa hiç olmazsa abdest almak muhtemelen. Abdesti yatmak. Yattığı zaman da sağ tarafına oturacak yatağın üzerine bir ayet-i kürsü, bir kulüvallah, bir felak, bir nas okuyacak. O üfleyip bedene sürecek muhtemelen bu şekilde. Sağa yatacak kişi, yattığı zaman ne yapacak kişi? Allah Teala'nın zikriyle anda gönlü kalmış olacak, dili olmasa bile yattığı yerden muhtemelen böyle. Kişi yattığı yerden de eğer beyin devamlı çalışırsa, yani beden kolay dinlenir beden. Yattığımı beden dinlenir. Ama beyin dinlenmesi çok ama çok güç muhtemelenler. Çünkü beyin devamlı çalışır. Eğer insan beynine, kişi beynine yeni program vermezse, beyin eski şeyleri kucaklama başlar. Bak muhtemelenler. Yani beyin irade dışına çıktı mı kontrole gidiyor. Ama beyin devamlı çalışır beyine. Çalışır. Ne gerekiyor? Kişi beynine bir program yükleyecek, program verecek. Nedir o? Allah'ı zikretmek. Ben şu yatayım yattığım gibi, gün gelecek mezarıma yatacağım. Üzerime yorgan çektiğin gibi, üzerim toprak atlayacak. Ki şu anda sanki mezara girmiş, artık dünyası kişinin bitti muhtemelen. Dünyadan bitti kişinin dünyası. Sabah kalkış ne olacak? Mahşere kalkış olacak. Olacak. Ne gerekiyor yattığı yerden de? Allah'ın zikriyle yattığı yerden böyle, kalben, dili olmasa bile, böyle yavaş, Allah, Allah, Allah diye, ama aklını buraya verecek mi tabi? Aklını buraya verecek, zikrullah aklını verecek, o zaman kişi hem tatlı uyur mu tabi? Hem tatlı uyur, hem kişi güzel rüya görür, hem kişi dinlenir uykusundan, dinlenir mi tabi? Dinlenme o zaman olur böyle, olur böylece. Ama mutlaka beyine bir program vermek gerekiyor, yüklemek gerekiyor anda böyle. Beyin baş başa kalmayacak. Baş başa kalsın beyinde olur. Ondan sonra önce ona bir olay. O anda beynini çıkarır, bilgisayar gibi atarır. Ondan sonra ona bir olay. Hele bir kızdı olaysa, haksızlık olan bir olaysa, kişi o anda yattığı yerden canı sıkılır, sinire bozulur, uykusu kaçar, yatağına sığmaz kişi muhtemelen. Bir şey orta halbuki böyle şey. Bunun için muhteremler ne gerekiyor değil mi? Öyle sünnete uyumak böyle. Uyumak gerekiyor. Bir de adı cemaatimiz bir konu şeyleyelim inşallah. Nasip olsa inşallah Haziran 8. pazar günü. Önündeki pazar, öbür pazara yani. İnşallah nasip olsa inşallah yayla sohbetine başladı muhteremler inşallah. Pazar günü orada olacak inşallah. Haziran'ın 8. pazar günü inşallah yerine başladı inşallah. Lillahi Teala Fatiha. Thank you.